Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان Во зоолошка градина Во зоолошка градина هل هي حديقة الحيوان؟ Таму е зоолошката градина. Таму е зоолошката градина. هنالك الزرافات. Таму се жирафите. Таму се жирафите. أين الدبب؟ Каде се мечките? Каде се мечките? أين الفيلة؟ Каде се слоновите? Каде се слоновите? أين الحيات؟ Каде се змиите? Каде се змиите? أين الأسود؟ Каде се лавовите? Каде се лавовите? معي كاميرا صور. Јас имам еден фотоапарат. Јас имам еден фотоапарат. معي كاميرا فيديو. Имам исто така и една филмска камера. Имам исто така и една филмска камера. أين توجد بطارية؟ Каде има батерија? Каде има батерија? Ејна тујур албатрик? Каде се пингвините? Каде се пингвините? Ејна алкенгар? Каде се кенгурите? Каде се кенгурите? Ејна вахид алкарн? Каде се носорозите? Каде се носорозите? Ејна тујад дурат алмијах? Каде има тоалет? Каде има тоалет? Хунака макха. Таму има кафуле. Таму има кафуле. Хунака матам. Таму има ресторан. Таму има ресторан. Ејна джимел? Каде се камилите? Каде се камилите? Ејна гориллат вал хумур ал вахшија? Каде се горилата и зебрите? Каде се горилата и зебрите? أين النمور والتماسيح؟ Каде се тигровите и крокодилите? Каде се тигровите и крокодилите?